веру. Веру каханне крынічна чыстае, ды розум нябесна бяздонны, і ў годнасць та поле блакітную, і ў смутак. Поле асенняе веру, і ў радасць квітненне ўрачыстае, даступныя слязам роспачы альбо захаплянні. Веру ў спакой, зорку нявечную і ў зямлю, глыбіні невядомыя, што даюць несканчонасць паўтарэнняў альбо бессмяротнасць. І ў гнеў, вяртанне заўзятае, і ў маўчанне, жанчыну зганьбаваную, што дакранаюцца сумлення жывога альбо ўяўлення. Веру ў жыццё, смерць яго і ў воскрашэнне, і ў вечнае, бо безмежнае, і ў чалавека, і ў свет. Веру.